متوجهه وزير الصين متوجهه مش مشيشيا مين متوجهه؟ نحن ما يكون عصاك العصاك عليها يكون كان هذا عصاك وزاد عصاك متوجهه وزاد كانوا يقول عراك الله جلديش دكانه قريب ليه تحمل إما كان عمي يهيني هنا كل أبو المصور سنداء سلوك اللي يتعطى عنه كل السلوك ومصور اللي يتعطى ولكن علينا أيضا للعليا يهيني رسكو كل الدين يجوى نفس اللي يتحمل سبيل الله من يسيح الدعالة في الزيوان الله حتى رقص اسمه طاية كم ذلك مسلم طاية ولا إله إلا الله من يسيح تعليم وي معمول وي مقصول سوى الله وي مستقام سوى الله إهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين إلا المعبود عافيهم عليه ومستقام عافيهم على المستعانة بالشريك يا كل شيء الله أكبر معبودية بالشريك الله هي شرك جليل ومقصودية بالشريك الله هي شرك خفيف يجي كل رياء كتبه الرياء المرتدي النبي أكرم صلى الله عليه وسلم الاستشهاد إن اليسير الرياء الشرك يجمع صاحب بخاري وابراهيم والده انہوں نے کہا ابراہیم کہاں سے آپ پڑھتے ہیں ان یسیر میں تو رکھوں ہمارا صاحب سے نہ رکھتا اس نے وہ پڑھتے تھے آئے تو بیان کر کے فرما دے تھے کہ صوفیہ مشاق کے نہیں ریا کی مدد پر بیان کرے اس سے بڑے ریاض کی مدد نہیں ہو سکتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یسیر ریا اسی تھوڑی سی ریا صاحب جب ریا کی شرکیت کا احتمال بھی ہو تو ریا کے قریب کوئی جائے گا یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں ہیں رسوم ہمارے ہیں حقائق سے دور ہو گئے ہیں دین صرف رب کے درجے میں رہ گیا ہے حقیقت سے دور ہوتا جا رہا ہے اس طرح ہم سب کو مل کر کے ایک دین کو رکھنا ہے اور سلوک کو باقی رکھنا ہے بس زری پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں یسیر رہا تھوڑی سی ریا بھی شرک فرماتے تھے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب یہ سیدہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم سب شرک کے وادی میں رہ چکے ہیں اس سے ہم نکل کر کے اعتراف نہ ہیں فرماتے ہیں اتنا بڑا شرک غور وہ کہتا ہے کہ ہم بھی شرک میں رہ چکے ہیں آج کوئی کسی بھائی شرک میں رہے تو کہے گا مانے گا نہیں انہوں نے اپنی حقیقت سمجھا جو ہمارے اندر توحید ابھی نہیں ہے شرک ہے جب انہوں نے شیر کو سمجھا تو شیر کو دور کرنے کی کوشش کیا ہوگا مجاہدات کیے تب وہ توحید کے مندر لائے ان یسیر توحید کب پہنچے جب شیر کی نفی کی ہے شیر کو اپنے سے دور کیا ان میں یسیر سے عائش دوست بزرگوں ہمارے بزرگوں نے اس پر محنت کیا ہے توحید کو لانے کے لیے محنت کیا ہے وحد اللہ فإن التوحید راسل تعال توحید اختیار کرو شرک کو چھوڑو ہمارے حضرت مجدد حضرت ثانی فرماتے ہیں یہ ہیک آرزو کے لیے ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے پورے سے تنہائی ہو اور اس کے قلبِ طیبہ کا ہم ورد کرتے ہیں اللہ کیا ایک مرتبہ قلبِ طیبہ کہنے سے اتنی دور کی مسافت آدمی طے کرتا ہے لاکھوں کروڑوں میں کسی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان نے دوست مجدد صاحب بڑے شخص www.tabligh.com ریوالور آف ایمان اس توحید کو کوئی نہیں بات کرتا اس لیے بعد میں اولیاء اللہ کی توحید میں مجدد صاحب پہلا کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ بات کو کہیں نظر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا فرماتے ہیں ان کو مقصود تھی مرا مقصود بھی شبق کہ بنی گفتگو ایک کلمہ ایک کلمہ کے کہنے سے ایک آدمی کو نہیں بلکہ سارے عالم کو بڑھ گئے تو اس کے اندر گزارش ہے یہ سب بہرحال اللہ تعالیٰ نے توحید بڑا مقام عطا فرمایا اس سے بچنے کے لیے شرک سے دور دور کے واسطے سے بتانے کے لیے علماء نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں. مدرسی صاحب صاحبزادوں نے لکھا شیخ ابو سعید حضرت محمد معصوم جسے 7000 کا لکھا تھا ہندوستان میں لاکھوں مریض تھے. آپ کی جدائی سے ہم کو بہت رنگ ہے, آپ کی جدائی سے ہم کو بہت رنگ ہے. جتنے تھے اجین کی جیل میں نے دیکھا بھی ہے. کہا بیٹا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ باپ کو بیٹوں کی جدائی سے زیادہ غم ہوتا ہے تو مجھ کو تم سے زیادہ غم ہے. مجھ سے بھی زیادہ لیکن یاد رکھو اس کی بھی تم نفی لا الہ الا اللہ سے کرو کیونکہ باپ کی رہائی بھی ہم کو مطلوب نہیں کروایا جاتا ہے. آپ کے لا الہ کوئی معبود نہیں, حتیٰ کہ میرے باپ کی رہائی بھی ہماری مطلوب نہیں ہے. اس کا بل جو دیکھیے بی ایس سے تعلیم کر رہے ہیں, جب ایسی تعلیم خود اور بیٹوں کریں گے تب تو آئے گی. ہم بیٹوں کو تعلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سب کچھ پورا کام ہوا ہر عموماً معصوم کے مریض تو اور باقاعدہ مقامات سلوک سے طے کرایا ہے. اور مقامات سلوک کو طے کیا گئے تھے جاتا جا آپ لوگوں کو معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس چیز سے لا الہ کوئی معبود نہیں, حتیٰ کہ ہمارے باپ کی رہائی اور گرے سے جدائی یہ بھی ہم کو گوا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کیا مقصود ہے, ہمارے باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں ہے. تو کہا اس کا ضد کرو, اپنے ماں سے بھی یہی کہہ دو دیکھیں یہ ہے ماں کے لیے, یہ نہیں کہ رو رہے بیٹھے تم رو رہی ہے. کیونکہ یہ دنیا بہت دکھا ہو رہا ہے, یہ بہت غنیمت وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. آج یہ غنیمت وقت ہے کہ نہیں لوگ متوجہ ہو رہے, سب نے پوچھے کیا کریں کرنے کا پتا تو متوجہ ہو. مدرسی صاحب کا دور بھی بہت اہم دور ہے, اس نے کیا کیا ہے کہا کہ یہ کرو وہ کرو, یہ کہا لا الہ الا اللہ کا بل کرو, یہ کہا اپنے لڑکوں بھی کہا. اور کہتے ہیں بیوی سے نکل رہے ہیں کہ اپنے ماں سے نکاح جو تیس کا بھی نکل رہے ہیں میری رہائی کا خیال کر کریں. کہا اگر زندگی نہیں تو ملاقات ہوگی ورنہ دار السلام میں ملاقات ہوگی. یہ مسلمان مجھے ادرسانی کی تعلیمات میں ہیں, کتنے لوگ جانتے ہیں دین ہمارا واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا, جو مت تو رکھوں دین ہوں وہ آسمن دوارے کو میں مسیح ردی کو رکھوں اسلام مدینہ. آپ کو معلوم ہے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا مشکات میں حدیث نبی حدیث لکھتے ہیں کہ آنکھوں نے آنسو بہانا شروع کیا, فتنوں کا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فتنوں کا فتن بیٹا سے مبتلا کو بنے ان فطروں کا دل دیا. صحابہ نے آج کیا یار سن رہا اس وقت ہم کیا کریں گے, من نجات نجات کی دیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سنت کو نوازی سے پکڑو اور صحابہ کرام کے نوازی کل پارا دین ہری ہری سبھی ہری نے بول دوں تو اب اس کے بعد ضرورت ہے نجات کی پوچھنے کی. جب حضور دیکھ پڑے ماتا حدیث میں آتا ہے لکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ تو من نجات میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کہا یا رسول اللہ نجات کسی میں فرمایا امنی کا ایک رسالت بس جیسا کا بھائی بہت زیادہ خبیت نجات نجات کا لفظ ہی کہا صحابی نے نجات کا لفظ ہی کہا کہ نجات جسے آپ پوچھتے ہیں نجات کسی ہے اسے نجات کا پوچھا کیونکہ یہ سوالات دن رات ہم اسے پوچھے جاتے ہیں من لگا صحابہ نے پوچھا ہی پوچھا من لگا نجات کس چیز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات عملی کرے کے لیے سالے اپنی زبان کو قابو میں رکھو جتنے لوگ قابو میں رکھتے ہوئے جو جی آتا کرتے ہیں جن آتا دن بھی سنتے ہیں بڑے لوگوں کی تقریر ہے اللہ زبان قابو میں رہ کر تم کو اس کرسی کو بیٹھ کے ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں کرسی کو بیٹھ کے زبان سے ایسی باتیں نکال رہے ہوں جو لایانی نہیں بلکہ خراب شرح ہے. عملی کرے کے یہ علاج ہے امنی کرے کے انسان اپنے زبان کو قابو کریں امنی کا رد ہوئی قابو میں رہو یہ نہیں کہ سب بولو امنی یہ لفظ میں مجھ کو بول بجا تھا مولانا محدود چلے تبھی میں کہا تھا اس لفظ کے مقابلے کوئی لفظ نہیں آ سکتا تھا جو حضور نے فرمایا وہ جیت جواب میں کریم حضور جان کلمہ دے گئے ہیں، یہ انسان میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، ہم نے کہیں گے سر ویسا آ کر بیٹھو، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے، کتنا بندہ ویسا آ کر بیٹھو، اتنی میں تو سمجھا کر دیا، ہر وقت ادھر ادھر کی باتوں میں نہ رہو، گھروں میں تم دے رہو، تمہارے بیوی بچوں کو ان سے بنا ہو، ان کی تم تربیت کر سکے، تم کچھ بھی کوئی شکل کچھ کر سکو، بارہ بیٹھ کے کر سکتے ہو، انہوں نے سراہتن منع کیا ہے جس طرح کو کنارے نہ بیٹھا کرو، سراہتن اب نہیں کرے کہ نشان ہے مت جیسا ہے تب بھائی تو بہت زیادہ خطیت اپنے خطیے پر رویا کرو، کتنے لوگوں رونے والے آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے، آخری زمانے میں جامع مسجد ہوگی اور کوئی رونے والا نہیں ہوگا، نواب ویسی جگہ ہے خوشی کی پیدا ہوگی، ایک آدمی بھی خاصہ نہیں ہوگا، رونے کی بات یہ ہے نہیں، وقت کیا تھا خطیے تھی اپنے خطیے پر رویا، خطیے پر رونا مداد کا بائک ہے، مداد کے لیے تیسرا ہے وقت کیا تھا خطیے تھی، ہمارے اندر فرماتے تھے محمد جسین سے آپ سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی حکم نہیں دیا، کہاں مجھے یہ حدیث یاد تھی مگر ادب نہیں دیا، وقت کیا تھا اپنے خطیے پر رویا کر، صرف یہ خانقاہ کسور کی چیز نہیں ہے، مدرسوں کی چیز ہے، یہ حدیث برسوں پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث مدرسوں پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں کے لیے بھی یہ ہے کہ نہیں، میں ایسا ان تعلیمات سے آگے نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ مدرسے کو ذکر اللہ سے معمول ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی ہے بد اخلاقی نہیں ہونا چاہیے، میرے دوست حسر یہ تمام چیزوں کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وقت کیا تھا یہ نجات اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات ان چیزوں میں ہے، اہم امتیوں کو اس کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مجھے نشانی کتنی عمدہ بات کی اللہ تعالیٰ ہم کو جیتے بار آتے امام غزالی سے پوچھا وہ لوگ کہ تم کتنے پڑھ رہے ہو، جہاں بچے میں پھسل جا کر ہوتی ہے، ہم کو دلائل عقلیہ سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہو مالک، دلائل سے معلوم ہمارا کوئی خالق ہو مالک، اس کے کچھ احکام ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن کے چھوڑنے سے ناراض ہوتا ہے، تو ہم اس علم کے لیے آئے ہوئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم کریں اور نامرضیات سے بچے، اسی لیے ہمارے بادشاہ ایک آدمی بھی اگر مدرسے میں رہتا ہے تو پھر مدرسہ اسلائی کی کوئی کوئی جاری رکھا جائے، میں نے دارو میں لیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر یہ آئیڈیا اور جذبہ سب کو کر کوئی مستثرا نہیں، اصل یہ شامل پوجا ابھی میں نے بیان کیا کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمت کا سمیع اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرف عین ولا تنزغ منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی بما حرمت، یہ دعا اتنا بڑا مبلغ دائی ہم نے زندگیوں کا پاس کیا اللہ کے حضور میں دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری ہر شان کی اصلاح فرما دی، ہمارے شان کی اصلاح یہ معاف نہیں ہو جائے گی، اپنی تک رہے گی، اخیر میں بھی اگر گڑبڑ ہوا تو گڑبڑ ہی رہ جائے گی اخیر تک، باقی اللہ ہم اصل ہی شادی کو سر، ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہو رہا تھا شیطان گیا ہے، کہا آپ ہماری خرد مطلب فریب سے بچ کر کے جا رہے ہیں، کہا نہیں ابھی یہ جو لمحہ باقی ہے وہ بھی بچ جائے تو میں سلو میں بچ کے جا رہا ہوں، اخیر دم تک میرے دوستو اپنی اصلاح کی فکر رہتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں شیطان آپ کو دھوکا نہ دے دے دے سکتا ہے، جو ہمیشہ اپنے نفس کے پرے سے اور مکر سے پناہ مانگی جائے نفس کے پرے سے بچائیے، نفس کے مکر سے بچائیے، ہمارے نفس کو نفس مطمئن نہ بنائیے، نفس ہمارا امارہ ہے مطمئن، اللہ ہمیں اب کرو گا نفس تم دے تو مطمئن نہ تو میرے بے رقائے وترضى بقضائك وتقبل بقضائك. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم ہے. دعا میں مستقل باب ہے, اصلاح ہے, جسے احکام شریعت ہے, احکام شریعت فقہ جس کو کہتے ہیں, اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رفت معلوم ہوتی ہے, اسے ان دعاؤں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امنیت کی رفت معلوم ہوتی ہے. اگر یہ باب نہ ہوتا تو حضور کی رسالت نامام رہتی ہے. دونوں ظاہر اور باطن دونوں احکام کی بھی تکمیل فرمائی, تکمیل فرمائی. میں دیکھا ایک کتاب ہوتا کیا کیا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے, احکام جو فقہا جو لکھتے ہیں, جو بے اور شرح کے جو اس میں ہیں وہ بھی اس پر تفصیل کیے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ احکام, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابدیت سے ناشی چیزیں دعائیں اس کو بھی بیان فرمایا. اللہ نے ان نے غزلی الفیض دلی اللہ میں ذریعے مجھ کو عزت دی, کوئی چاہتا ہے کوئی جن کے بعد جو پیسہ کہے گا ہم غریب ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات وہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں انہیں ذریعے الفیض دلی, اللہ میں انہیں فقیر الفرض دی. یہ کراچر صاحب سے آئے حضرت ہیں کہ حضرت ہم کو بہت پریشان کر رہے ہیں لوگ کراچر, کہاں ہم تو خیر اثر کرتے نماز بھی مانے اللہ ہوتے, لیکن کہا کہ دعا یہ کرو اللہ میں انہیں ذلیل الفریض ہے. ایک کرپٹر سے یہ کاروائے جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید القائنات سید المرسلین, وہ اپنے کو ذلیل کر رہے کرپٹر بن رہے کیا ہے, کیا ہے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں انہیں ذلیل الفریض ہے, اللہ میں انہیں فقیر الفرض. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, ابدیت کی تعلیم ہے. ہمارے اللہ مشارانی ہو رہے اس ابدیت پر بس ہے, ابدیت کا کتنا مقام ہے. فرمایا ہم غور کرتے ہیں تو حضور کے نبوت کے رفعت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدیت کا کچھ اندازہ نہیں. اللہ انا عبد ہوگا وبد اب اب کے انا عبد ہوگا, یہ فرماتے ہیں ہمارے اندر. کیا صوفی تو یہ کبھی پڑھتے ہیں, یہ حضور کبھی کہا کہ میں اب ہوں, میں ہاتھ ہاتھ کبھی نہیں, کہیں کتاب نہیں ملے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعاؤں میں اللہ نے یہ اصل ہوگا اب جو کر وقت اب دیکھا وقت امر دیکھا یا اللہ یہ ہاتھ یہ پیر سب آپ کی ملک ہے, نہ تو ملک نہ بنا شہن, اس سے کسی چیز کا ہمیں حکمار نہیں بنا ہے. کوئی صوفی جس نے یہ کہا کہ ہمارا ہاتھ اور پیر ہمارا نہیں, یہ نبی کی شان ہے. دوسرا ان کی ولایت ولایت ہے تو نبوت کا درجہ اسے کہیں مقام بنا ہوا ہے. جتنے درجات وہاں ملتے ہیں بس فرائیت بھی ملتے ہیں, تو نبی کی فرائیت کیونکہ عام اور سب سے بڑے ہے, اس وجہ سے آپ کو درجہ بنوا کر کے وہاں ملا نبوت کا. حضور کی نبوت کا بھی درجہ تمام انبیاء سے بنا ہوا ہے. اس طرح آپ سید المرسل مرسلین کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مقامات پر تھوڑا سا متربع فرمانے تھوڑی سی چاہیے کہ پھر یہ دعویٰ وعدہ ہوتا ہے سنہرا تقریروں میں کیا دعویٰ کرتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی مدد کرتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, اپنی تعریف کرتا ہے چہرے کا نور. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, ہمارے گزرگان جی تو ایسے ہیں, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوہر میرا اڑا دیا کسی نے. مولانا محمد احمد صاحب میں نے مٹایا اپنا نام و نشان, نام در شیر والا نا اسے بھی پڑھ لے, میں نے مٹایا اپنا نام و نشان, حق اقلیم کا بنا سلطان. یہ معلوم ان بزرگوں نے اپنے کو مٹایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا بڑھایا. لکھا ہے علامہ شاعری لکھا ہے کہ اہل اللہ نے متعبات سنت میں مبارکہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں مبارک کر کے کرامات سے روا دیا. دوستو بزرگوں یہ طریق ہے, اس طریق کو ہم کو آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے. دل میں سوچیں فرائیت نیستی نیستی بگلی گرب رہ نیستی آئینہ ہر چیز لباس نیستی نیستی بگلی گرب رہ نیستی. امام غزالی نے یہ بات کہی, بادشاہ نے ذرا مجھے حکمت جاری ہو گئے الحمد للہ. پھر جب ہم کتابیں لکھی انہوں نے احیاء العلوم معمولی کتاب ہے, احیاء العلوم معمولی کتاب بہت بڑی عربی میں ہوگا تقریر کرتے ہیں تو اس کی عبادت بھی اب بھی جو اس زمانے کی عربی عبادت ہے اسی کی جتنی ملتی جلتی اپنی اس زمانے کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری تدبیر کی تری کی بار مرن گئے مرشی کو ایسے میں یہ بات کہی کیونکہ مدرسے کے حالات بھی اس میں سامنے ہوئے ہر خاصا کے نہیں ہیں مدرسے کے حالات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تواضع کرنے کی توفیق دی اپنے کو مٹانے کی توفیق دی من عرف نفسہ عرف رسولہ شریعت جانا اسی لیے ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو کوئی اس کے اندر فکر نہیں کوئی اس کے اندر خوبی نہیں. جب اس کو جہن سے سمجھو گے تو اللہ کو علم سے سمجھو گے جب اس کو ضعف و کمزوری سے سمجھو گے تو اللہ کو قوت سے سمجھو گے. ہمارے بزرگوں کی چیزیں کیفیت حال میں لگے گی مقام سے لگے گی. کبھی ہمارے اندر ماشاء اللہ سے اس چیزیں سے آتے تھے اور کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قلوب اٹھایا ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے اس میں کیا نیکی ہے اپنی ہم ایک قلوب کو بھی سنبھال نہیں سکتے اور کیا سنبھال نہیں سکتے. من عرف نفسہ جسے پہچانا اپنے رب کو ذوق کے ساتھ تو اللہ کو پہچانے کا قوت کے ساتھ اللہ ہم سب کو ان کیفیات سے مدد کرتا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنی مرضی کے مطابق بنا کر سب کو دے رہے ہیں. اگر ہمارے اندر کبر ہوگا حسد ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ایک ذرہ برابر کبر ہے کبر مال پر بھی ہوتا ہے علم پر بھی ہوتا ہے. جو آپ کا امام نے لکھا ہے مجمول بہار میں کیا ہے ان علم چوریان کمال مال علم کے لیے بھی چوریان ہوتا ہے. پٹن والے لکھاتا ہے ہمارے دس پرواتے وہ کدا لکھا پھر عبادت عبادت میں بھی چوریان ہوتا ہے. حضرت بڑھائے ہمارے ساتھ موقع سے وہ ربا سامنے رہتے تھے بات یہ ہے علم تو چوریان ہوتا ہے لیکن مال کے لیے ہوتا ہے ہم سوچے دن مال میں ہوتا ہے علم بچاؤ تو ہوتے اس چوریان سے تمہارے لیے ہمارا کوئی فرق نہیں کر جائے گا وہی دن جائے برتن وہ دن آج میں سب برباد ملا کی خالی بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم کی جو منافع مطلوب ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کو بڑا میرے خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہم کو دیا ہے اس سے ہم کو قدر کرنی ہے. تو غیان سے بچاؤ تکبر سے بچاؤ عبادت کرو اس میں بھی ریا سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق سے بارہ سے بچاؤ. ختم کرتا ہوں جو آئے میں نے پڑھنی وہی دہ میں آئی تھی. اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا. یہ ہے کرنے کا کام رسولوں کو جو کام کرنے کا ہے تو امتی اس سے بڑی ہو جائے گی. جب نبی کو حکم پورا ہے یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا اے رسول طیبات کو کھاؤ. اعتماد اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کے خلاف آئیں گے. اپنے لیے کتنا اعتماد فاقہ جو فاقہ ہوا معلوم سب کو معلوم ہے لیکن آپ نے صحابہ کو بھی ظاہر نہیں کیا بنا لال ظاہر کیا طرف انہیں صحابہ جائے پیش نہ کر دیتے فاقہ ہونے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بھی انہوں نے طیبات کے خلاف سمجھا کہ نہیں ماننے کے بعد اگر کوئی آیا تو ہو سکتا ہے طیبات سے کچھ فرق آ جائے یا کلو منٹ پہ یہ بات کھاؤ کے بات میں سے اپنے بچوں کو بھی اس سے بچایا بچوں سے بھی بچایا. حضرت حسن نے سرکا کا ایک کھجور کھا لیا منہ مٹا لیا فرمایا ہوں اس کا کب کل سبھی نکل اس کو ایک بار کرو اور ایک بات آج میں نے دیکھا کہ حضرت حسین کا بھی ایک بات کہی زیادہ مشہور حضرت حسن کا لیکن حضرت حسین کا بھی ہے معلوم ہے کہ حضور اردو سمجھ رہا ہوں اپنی اولاد کو ناجائز ماں سے بچانے سے ناجائز چیزوں کے کھانے سے بچاتے تھے کیونکہ اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے سید رات القدس جیلانی نے فرمایا ہے نہیں سید رات القدس گنگوئی نے فرمایا ہے کہ چونکہ اکلے طریق سے ہمارے سارے آتا ہے اکلے طریق پر ہمارے سارے مرتب ہوتا ہے. اس آپ اللہ نے فرمایا یہ رسول کلو میرے طیبات محمد اسارے سید رات القدس گنگوئی فرماتے ہیں کیونکہ عقل طیب سے عمل سارے ہوگا ابراہیم محمد کیا جاتا ہے یا رسول کلو من الطیبات وعمل عمل سارے آپ بری نہیں عمل سارے سے عقل طیب آپ کو بھی کھانا ہے جیسے سب کو کھانا ہے عمل سارے آپ کو بھی کرنا ہے جیسے اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمائی پھر اس کے مناسب اللہ نے اصل کے جس میں قریب بن وہ علم نافذ ہوا امر کو تقبل اے اللہ ہم کو کہاں لے جاتے تھے آپ ہی کھلائیے تو ہم کہاں لگے یہ عملیت ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اصل کے جس میں قریب بن وہ علم نافذ وہ امر کو جوڑ دیں اے اللہ اگلے تجیب ہم کو توفیق دیے اگلے تجیب جو کھائے گا تو علم نافع آئے گا علم نافع آئے گا تو عمل مقبول ہوگا اللہ نے اثر کو جس کا صحیح بن وہ علم نافع عمل کا کب ہے کیونکہ حضور متمسک کی سنت تھے کتاب متمسک بل کتاب تھے ان آپ اللہ کا حکم ہوا کہ اگلے تعیب کھا لیے ہمیں چاہیے کہ حضور نے دعا دیا ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہی توفیق دیجیے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج دعا فرمائیے اللہ نے اثر کو جس کا صحیح بن وہ علم نافع عمل کب ہے ہمارے مارکیٹ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جس کو کریے بتا فرمائیے جہاں تک ہم حرام کھانے سے بچنا چاہیں کس ظلمت ہوتی ہے ہم نے سنا ہے کہ ایک پوری عورت تھی چڑکا کھاتی تھی جیول میں انہوں نے رات کھاتا اس کی آمدنی ہوئی تھی نہ زیادہ نہ جڑی ہوئی انہوں نے دعوت کیا علماء کو بڑے بڑے علماء موجود تھے وہ دے کے دعوت کیا کچھ کھلایا ہونا بعد انہوں نے کہا کہ اس کھانے کے نورانی اب بھی محسوس کرتے مہینے ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ من اگر طیب وہ امیر فسنت وہ امین اللہ بیا وہ دخل ڈرنا پہلے اس کو دیا ہے من اگر طیب جس نے طیب کھانا کھایا اور سنت مطابق عمل کیا اور اپنے بوائد سے اپنے معاہدات سے لوگوں کو بچایا تو جلد میں راضی ہو جائے گا بوائد یہ بھی ایک ہے کھانا پہلے جائے عمل سنت دو دے دریے میں تیسرے دریے میں بوائد دخل جلنا سامان اچھا یاد ہوگا ہم میں کثیر ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کا مطلب کچھ شادہ ایسا تھا کہ ہم ہی لوگ تک ہے بعد میں نہیں ہوگا فرمایا اللہ بس بعد قرونی ایزل میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے یہ ہمارے اتنی بشارت ہے یعنی کہ صحابہ تک یہ عمل رہے گا اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ اس کے طریقے کا اہتمام کریں گے سنت کے مطابق عمل کریں گے اسی طریقے سے لوگ کو اپنے مونے کا جس سے لوگ اذیت پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے اس کی اپنے کو پیدا ہے ان کو بچاؤ تو ان کو بچاؤ گے تو تم بچو گے فرمایا اتنی بڑی بشارت ہے صحابہ نے یہ کہا کہ یہ آپ کے بنا کثیر ہم میں بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں ان کا انداز میں ایسے تھا کہ ہم ہی تک ہے اخبار میں نہیں رہے گا فرمایا نہیں بولو سمجھے ان کا منصب سمجھے کہا نہیں اسی بات کرتی کہاں ہم کی پروڑی بادی میرے بعد ہی ایسے لوگ پیدا ہوں گے ہم لوگ یہ بشارت ہے نہیں ہم لوگ یہ عمل کرنا چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ساتھ مسور یا رسول کلو میرا طیبات وہ عمل وسائل اے رسول طیبات کو کھاؤ یا کلو میرا وہ عمل وسائل عمل سارے کرو نبی صلی اللہ حدیث اللہ میری اصل رشتن طیبن علم نافع عمل متقبل یا اللہ میرے ساتھ طریق یہی رہے گا طریق میں اخر طریق کا سب سے اعلیٰ مقام ہے آپ دیکھ سب سے پہلے اخر طریق بھی بولے آتے ہیں طریق میں کیونکہ ہمارا تعریف چاہے مشریت میں کتاب و سنت ہے ہمارا تصور مشریت میں کتاب و سنت ہے اس بنا پر انہوں نے جو اپنے اصول بیان کیے ہیں اس نے اخر طیب کو مقدم کیا ہے اخر طیب یا رسول گرو بھی رہتے ہو کیا یہ بات سے کھاؤ عمل سارے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے روزی کا انتظام پریشانیاں بے شک ہیں لیکن اگر ہم نیت کو اچھی رکھیں گے تو اللہ کے اختیار میں سب کچھ سب کچھ کا پیشہ ہے اس جگہ پر اپنے معمار کو درست کرنے کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی طرف بھی ہم یہ ہمارے مدارس بھی کام کر رہے ہیں, کارخانے بھی کسی درجے میں چل رہی ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جگہ ہماری ویسے بدنام باپ ماں مدارس ہی زیادہ کر دو باہر چلے جا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق دے. اتنے عوام اسی طرح متوجہ ہے, اگر آپ بدیت ہی اس نے کیا سب کا فرق آ جائے گا. اس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی, بہت سے مدامین ہیں میں چھوڑ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی دعائیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی آپ کی عطا فرمائے. تو یہ خرابی ہے خیال میں ہوتا ہے کیسے میں بیان کروں گا, آپ کیسے میں نے بیان کر دیا. اللہ قبول فرمائے مجھے بھی عمل کی میرے بچوں کو بھی تو تھی سارے متعلقین کو. اللہ تعالیٰ ہر پر قائم و دھائی اللہ سے صحیح تعلق صحیح نسبت اور اس عمل کا ان سب چیزوں سے ہمارے قلوب کو مرسل کیا. حضرت والا starts off his majlis and he says that we have gathered here to listen to the Quran and Hadith, the Quran and Sunnah. He quotes an incident that took place in the long old past days of Islam where the king and the wazir, both of them, were thinking about this, that they should close down this particular madrasa Nizamiya. And anyway, they come there and they start questioning the students, that listen, why are you here, what do you want to do? No, because my father is doing that, I want to do this. And someone says this and someone says the other. So he becomes even more annoyed that why have we established this madrasa? So much of funds is being spent for this. Eventually they see in the same madrasa there is one student studying there, and he's in the corner